Hardcore, ta, sprzeciw czy za, powiedz za kim się opowiesz. Sprzeciw czy za, odpowiedź musi być jak spowiedź. Sprzeciw czy za, nie zmieniaj frontu w połowie. Sprzeciw czy za, sprzeciw czy za, powiedz za kim się opowiesz. Sprzeciw czy za, odpowiedź musi być jak spowiedź. Sprzeciw czy za, nie zmieniaj frontu w połowie. Sprzeciw czy za. Znanym jest podwórka ze szkoły, różnią się w posturach. Ci ze sceny i z futbolowych muraw. Na ławkach i w biurach, różni w charakterach i fryzurach. Sprzeciw czy za, czy góra, zdania dzielone murem kultu, przekonania subkultur. Rusz tu, rusz tam z nimi albo sam stój tu. Bez sensu wejść pożar, bez celów, bez droża, bez noża, bez pomysłu. W ramach przyjaźni przysług wejdę, groźnie jak wejdę. Tych wrogów będzie 300, ale w jasnym stroju. W tym widowisku ja podążę za poglądem tych mających rację pysków. Przeciw hipokryzji, na kompakt dysku taki właśnie jestem. I taki jest ten krążek, polska odyseja za tym co jest dobrze. Zdania są różne, jak różne treści różnych książek. Sprzeciw czy za? Ostro, ostrożnie dla złych prądów. Czy zdania tutaj masz do wglądu? Ostrożnie wydawanie wszelkich sądów. Ja chciałbym bronić frontu z tymi, którzy są tu ze wszystkimi jednym zdaniem. Niech tak się stanie, niech tak się stanie. Sprzeciw czy za? Powiedz za kim się opowiesz. Sprzeciw czy za? Odpowiedź musi być jak spowiedź. Sprzeciw czy za? Nie zmieniaj frontu w połowie. Sprzeciw czy za? Sprzeciw czy za? Powiedz za kim się opowiesz. Sprzeciw czy za? Odpowiedź musi być jak spowiedź. Sprzeciw czy za? Nie zmieniaj frontu w połowie. Sprzeciw czy za? Tak. Ile razy w życiu stajesz przed tym dylematem? I za sercem, honorem, sentymentem, za bratem. Czy zrobić siebie szmatę, wziąć wypłatę i nara? Z dala wmawiając sobie, że nie dla mnie jest ofiara. Korzyść jutro tworzyć kosztem innych, dobrze pożyć jak w sejmowej loży świnie. Raz na lewo, raz na prawo, taki już nie zginie. Brawo, biją opinie, młody przykład jest potrzebny. Nikim jestem biedny, co pości, dla mnie nikim ten co nie ma godności. A godności nie straci ten co rodzinę ma głodną, bo powiedział im sprzeciw, kiedy nie było mu wolno. Sytuację sporną rozwiewam tym co trzeba. Wierność to nie bastion, kiedy inni się pastwią nad tym co naprawdę bliskie. Pięścią i pyskiem będę bronił wszystkie za i sprzeciw. Komuś głowa zleci trudno, nie ma ugod, nie ma co myśleć długo, twardo stań. Ramione rań, własnych zdań się nie wyrzekaj. Żadne czekaj, tak człowieka się poznaje. Idzie lub zostaje, nie udaje przygłupa. Jeśli tak to zwykła tupa, nigdy więcej mu nie ufaj. Sprzeciw czy za? Powiedz za kim się opowiesz. Sprzeciw czy za? Odpowiedź musi być jak spowiedź. Sprzeciw czy za? Nie zmieniaj frontu w połowie. Sprzeciw czy za? Sprzeciw czy za? Powiedz za kim się opowiesz. Sprzeciw czy za? Odpowiedź musi być jak spowiedź. Sprzeciw czy za? Nie zmieniaj frontu w połowie. Sprzeciw czy za? Musisz wybierać, musisz decydować. Bez tego jak bez woli nie da innym się zwariować. Zły wybór lepszy niż li brak własnego zdania. Skorygować będę, zebrać siły by od rana od nowa wyjść przed chatę, spojrzeć w niebo i dać radę. Małym gnojką świeć przykładem, że warto, że trzeba olać nurli, płynąć w górę. Nie, to po pierwsza powtórę. Żyjemy na niszynach, gdzie niewielu się udaje. Normy przewalone, ja nie taję. Bling, bling, to cel, cash, cash to Bóg. Ilu widzisz tu skurwieli, tyle wydeptanych dróg. To jest Polska, kraj, dla kombinacji, to nasz teren. Kraj, dla czarnych akcji, sprawdź czy podołasz, czy jaka jest parola. Sprzeciw czy za, zawsze przeciw, moja wola. Sprzeciw czy za, powiedz za kim się opowiesz. Sprzeciw czy za, odpowiedź musi być jak spowiedź. Sprzeciw czy za, nie zmieniaj frontu w połowie. Sprzeciw czy za? Sprzeciw czy za, powiedz za kim się opowiesz. Sprzeciw czy za, odpowiedź musi być jak spowiedź. Sprzeciw czy za, nie zmieniaj frontu w połowie. Sprzeciw czy za? Ha.